یہ حلال حرام کو کچھ نہیں جانتے تھے. جتنی بیویاں عورتیں چاہے اپنے گھر میں رکھ لیں کسی نہ کسی بہانے سے، یعنی بے پناہ. اور دوسرا ارجاع، جو کام کر دیا تھے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، سب معاف کر دے گا. یہ ان پر غالب تھی، ان دونوں پر، اور یہ غلط طریقے پہ جا رہے تھے. وہ عیسائی ہو کر، یہ مجوسی ہو کر، دونوں کو مٹانا مقصد. ایک مغرب میں تھے، ایک مشرق میں تھے، ان دونوں سلطنتوں کا زوال اور مٹانا اللہ کے نبی کے پروگرام میں داخل کیا گیا تھا. اور جو آپ اللہ کے نبی کی پاک جماعت نے اس کو بالکل مٹایا. حضور کے زمانہ مبارک میں تمام عرب کا ملک جتنا تھا وہ مسلمانوں کے زیر نگین آیا، اور کچھ بیرونی علاقے بھی. اور پھر حضرت صدیق کا زمانہ ہی چھوڑا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں دونوں سلطنتوں پر زوال آیا. جو یہ شام اور فلسطین، مصر وغیرہ میں جو رومن امپائر کے گورنر وغیرہ تھے وہ سارے مٹ گئے، وہ بالکل اپنے اٹالیہ میں جا کر معصور ہو گئے، یہ علاقے ان سے پاک کرا لیے گئے. اور کسرا کا تو بالکل ہی خاتمہ ہو گیا، کسرا ہندوستان تک، چین تک پھیلا ہوا تھا، تمام خراسان اور یہ تمام شمالی علاقے سب اس کے زیر نگین تھے. باج گزار تھے، یہ ٹیکس ادا کرتے تھے، یہ تمام ہندوستان کے راجے کسرا کو، اور یہ تمام اس کے مہتا تھے. اور یہ آتش پرست مشرق تھے، وہ بھی مشرق تھے، عیسائی ہو کر، عیسیٰ کو ابن اللہ مان کر وہ بھی مشرق تھے، اور یہ آگ کے اندر کرشمہ مان کر اور اس کی عبادت کر کے یہ شرک کرتے تھے، اور ان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو گئی. اس لیے مشرق اور مغرب کا ذکر کیا گیا. مشرق اور مغرب کا پروردگار خدا ہے، یہ نہیں ہے امپائرز جو ہیں بنے ہوئے، یہ اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں، نہیں. فرمایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہر قسم کے معبودان باطلا کا رد کیا گیا، اے مصنوعی خداؤں کو ختم کیا گیا. نہ تو اسلام پرستی رہنے دی ہے اسلام نے، نہ انسان پرستی رہنے دی ہے کسی طرح. نہ کوئی انسان کی پوجا روا ہے، نہ کسی جن اور بھوت پریت کی، نہ کسی قبر کی، اور نہ کسی زندہ کی، نہ کسی مردہ کی، کسی کی عبادت روا نہیں ہے. کسی کے اندر الوہیت نہیں ہے، کوئی نافع اور زار نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی علیم کل نہیں ہے، کوئی قادر مطلق نہیں ہے. لا الہ الا وہ ایک ہی پروردگار ہے. یہ تمام الوہیتیں جتنی بنا رکھی تھی، یہ کیسر و کسرا، یہ اپنے آگے سجدے کراتے تھے لوگوں کو، بغیر سجدے کیے ہوئے ان کے دربار میں کوئی جا نہیں سکتا تھا. یہ بھی الہ بنے ہوئے تھے. ان سب قسم کی الوہیتوں کو مٹایا گیا. مشرق مغرب کا مالک پروردگار خدا ہے، جو خالق ہے، جس نے پیدا کیے وہی مالک ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوائے کسی کی عبادت روا نہیں. یہ بات بھی سمجھا دی گئی. اور ایک اور اہم ترین مسئلہ، فاتخذہ وکیلا، اسی پروردگار کو اپنا کارساز سمجھو. کارساز بھی اس کے سوا کوئی نہیں. یہ بات بھی ساتھ سمجھا دی گئی. دنیا میں کام کرنے کے طریقے، مادیت پر یقین رکھتے ہوئے مادی اسباب کو اختیار کرنا اور ان کو آخری فیصلہ کن تصور کرنا، بھئی یہ اسی کے ساتھ ہم کو کامیابی ہوگی، یہ طریقہ غلط ہے، درست نہیں ہے. مادیت اور اسباب مادی کو اختیار کرتے ہوئے ان پر اعتماد نہ رکھنا، استعمال سے نہیں، استعمال کرو لیکن جائز حد تک، لیکن مدار کامیابی نہیں ہے. اگر صرف مادی اسباب ہی مدار کامیابی ہوتے تو کبھی بھی اللہ کے نبی کو اور آپ کے صحابہ کو فتح حاصل نہ ہوتی، کیونکہ مادی اسباب تو کسرا کے پاس تھے، کیسر کے پاس تھے، رؤسائے عرب کے پاس تھے، حضور کے پاس اور آپ کی جماعت کے پاس، وہ مادی اسباب کہاں تھے. لیکن حکم یہ ہوتا ہے نہیں، اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے جتنی طاقت ہے اس کو لے کر آگے بڑھو. چنانچہ ایسا ہی ہوا، خدا کی ذات پر جو کہ معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی احاجت روا مشکل کشا علیم کل قادر مطلق نہیں ہے اس کے سوا. اسی کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے جتنی تمہارے اسباب ہیں ان کو لے کر چلو آگے, دیکھو کس طرح کامیابی عطا فرماتا. یہ بات سمجھائی گئی. اگر مادیت پر مدار ہوتا تو وہ کیسے کامیاب ہوتا؟ معلوم ہوا مادیت پر انحصار نہیں ہے کامیابی. ہاں خدا کی ذات ایسی ہے ان اسباب میں اثر پیدا کر دے اس کی مرضی, اور نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں. اگر اسباب ہوتے ہوئے بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتے تو مدار کامیابی یہ نہیں ہے حقیقت. یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا گیا. اللہ کی ذات کو قادر مطلق سمجھو, علیم کل, اور تمام اختیار کا مالک اور منبع سرچشمہ قوتوں کا خیال کرو, اور اس کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اسباب جتنے حد تک ہیں جائز ان کو اختیار کرو, اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن مدار مت سمجھو. چاہے گا تو دوا میں اللہ تعالیٰ شفا پیدا کر دے گا, نہیں تو کچھ نہیں. چھ چھ ڈاکٹر سنانے کھڑے رہتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا, آدمی مر ہی جاتے ہیں. اور چاہے تو ایک سنیاسی کے ایک کٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ شفا دے دے, ڈاکٹر بھی حیران رہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, لا علاج قرار دے دیا, سنیاسی نے ایک پوڑی دی اور اللہ نے شفا دے دی. تو اللہ کے اختیار میں ہے, چاہے تو ہزاروں کی لاکھوں کروڑوں کی دواؤں میں کچھ اثر نہ رکھا ہے, اور ایک معمولی ایک گھاس کے تنکے میں اور ایک ذرا سی خاک کے ایک ذرے میں اتنا اثر ڈال دے کہ اسے شفا دے دیں, یہ اس کا کام ہے. تو اس کی ذات پر اعتماد رکھ کر آگے بڑھو. یہ بات سمجھائی گئی. تو اصولوں میں یہ اصول قیام لیل, اور جو قرآن, یہ قرآن انسانیت کا پروگرام بتلاتا ہے. کیسر و کسرا غلط پروگرام بناتے ہیں. کوئی انسان کوئی ایسا قانون نہیں دے سکتا کہ جس میں تمام لوگوں کی فلاح ہو. اگر دے گا اپنا قومی مفاد, اپنی برادری کا مفاد, ایسا قانون تو بنائیں گے عقل مند لوگ, لیکن کل اقوام کا اور تمام انسانوں کا بھلا جس میں ہو وہ اس کا پروردگار ہی دے سکتا. قرآن وہ پروگرام تمام انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا اصول یہ بتلاتا ہے. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے قیام لیل کرو, قرآن اس کو پڑھو, پروگرام ہر وقت تمہارے سامنے رہے, اور اپنے رب کو یاد کرو, خدا کا ذکر کرو جتنا بھی کر سکتے ہو, کہ تجلی عرم کے ساتھ تمہارا تعلق ہر وقت قائم رہے. اور پھر اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً یکسوئی حاصل کر کے خدا کی عبادت کرو. رات کے وقت اسے یکسوئی پھر جملہ حاصل کرو, اور اللہ کے سوائے کسی کو معبود نہ مانو. الہ نہیں ہے اس کے سوا, مشرقوں اور مغربوں کا مالک وہی ہے اور کارساز بھی وہی ہے, اس کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو. یہ اصول, اور اس کے علاوہ تین اصول اور بھی ہیں جو اگلی آیتوں میں بتائیں گے. الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما لا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اور صبر کریں آپ اس پر جو کہتے ہیں یہ مخالف لوگ اور چھوڑ دیں ان کو اچھی طریقے سے چھوڑنا وذرنی والمکذبین اور آپ چھوڑ دیں مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو صاحب نعمت ہیں اور مہلت دیں ان کو تھوڑی بے شک ہمارے پاس بھیڑیے ہیں اور آگ ہے جہنم کی اور کھانا ہے گلے میں اٹکنے والا اور دردناک عذاب ہے جس دن کی کانپے گی زمین اور پہاڑ اور ہو جائیں گے پہاڑ پھسلنے والے ریت کے ٹیلے کی طرح یہ چھٹی بات ہے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے رات کے قیام کا اللہ تعالی نے حکم دیا پھر قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا رتل القرآن ترتیلا فرمایا واذکر اسم ربک اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور پھر چوتھی بات تبتل لے یکسوئی اختیار کریں علیحدگی اختیار کریں الگ ہو کر اللہ تعالی کے سامنے مناجات کریں پھر پانچویں بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو مشرق اور مغرب کا مالک اور وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اسی کو کارساز بنائیں فاتخذہ وکیلا یہ پانچ باتیں اس سے پہلے اللہ نے ذکر فرمائی اور چھٹی بات یہ ہے یہ انسانی تربیت کے اعلی اصول اور اس جماعت کی تربیت کے اصول کہ جس نے دنیا میں اچھا نظام قائم کرنا ہے اور جس نے بہترین انقلاب برپا کرنا ہے وہ اس جماعت کے لوگ ان اصولوں پر تربیت حاصل کریں گے تو یہ اس مقصد میں کامیاب ہوں گے یہ وہ اصول اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں سمجھائے ہیں اور یہ مکی زندگی میں بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے تیسرے نمبر پر نازل ہونے والی یہ پانچ اصول پہلے ذکر ہوئے تو اب یہ چھٹا اصول وسبیر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ مخالف لوگ کہتے ہیں یہ اور اچھی طریقے سے ان سے علیحدگی اختیار کریں وہجرہم چھوڑ دیں ان کو الگ ہو جائیں لیکن اچھی طریقے سے یہ صبر کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی مخالف لوگ جو بات کہتے ہیں فوری طور پر اس کے نوٹس لینے کی اجازت نہیں دی بلکہ برداشت کریں اس کو مخالف لوگ بہت کچھ باتیں کہتے ہیں اور بہت سی باتیں کہیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایمان والوں کو خبردار کیا ہے کہ اے ایمان والو تم مشرکوں کی زبانوں سے اور اہل کتاب کی زبانوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے لیکن ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم النمور اگر صبر اور تقوی سے کام لوگے تو یہی پختہ بات ہے، کامیابی کی دلیل ہے. اگر بے صبری اختیار کر لوگے اور تقوی کے خلاف چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، مشن میں فیل ہو جاؤ گے، فلاح حاصل نہیں ہو سکے گی. بہت سی باتیں مخالف جو کہ اس پروگرام کے مخالف ہیں جس کو قرآن کریم نے پیش کیا ہے، یہ ہدایت کا پروگرام اور تمام انسانیت کی فلاح اور بہبود کا پروگرام، اور جس میں اللہ تعالی کی وحدانیت کو ماننے کی بات ہے اور قیامت کی فکر کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے ہر وقت، تو جو اس پروگرام کے مخالف ہیں وہ بہت سی غلط باتیں کریں گے. ہمیشہ اللہ نے آگاہ کیا ہے، ابتدائی دور میں بھی ایسا تھا. یہ غلط باتیں مختلف قسم کی، کبھی تو اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہیں گے تو اس پر بھی بھڑک نہیں، برداشت کرنا ہے اس کو اور اس کا صحیح جواب دینا ہے. اور کبھی اللہ کے رسول کے بارے میں غلط باتیں کہیں گے، کبھی آپ کے گھرانے اور آپ کے دوست احباب ان کے بارے میں غلط باتیں کہیں گے، اور کبھی معبود برحق کے بارے میں غلط باتیں کہیں گے، کبھی نبیوں کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی ملائکہ کے بارے میں غلط باتیں کہیں گے، کبھی الزام تراشی کریں گے اور کبھی تان سے کام لیں گے، طرح طرح کا اور تان دیں گے، جیسا کہ قرآن میں بہت سی جگہوں میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر شاعر ہونے کا الزام، کاہن ہونے کا، جادوگر ہونے کا الزام، اور کبھی مجنون کا خطاب، ان اللہ بھی جنہ، یہ تو مجنون ہے، جیسا کہ سورہ نون میں گزر چکا ہے، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، الیاذ باللہ. یہ تمام باتیں، اور پھر غلط قسم کی باتیں، دشنام ترازی کی باتیں بھی کریں گے، اور انتہائی یعنی شرمناک باتیں اور بے حیائی کی باتیں اور غلط باتیں بھی کریں گے. لیکن اس کے مقابل میں اللہ نے فرمایا صبر سے کام لیں. قرآن کے نزول کے زمانے میں مشرک، کافر، عیسائی، منافق، یہودی سب اس قسم کی باتیں کرتے تھے اور ہر دور میں کرتے رہے، آج بھی کرتے ہیں. آپ وقتاً فوقتاً اخبارات میں پڑھتے ہیں، رسالوں میں پڑھتے ہیں، فلاں یہودیوں نے، ہنود نے، فلاں مشرک قوموں نے، اشتراکیوں نے یہ بات کہی ہے اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف. ابھی 40-50 سال کے اندر کی بات ہے کہ احمد آباد میں ایک انگریز نے اپنے کتے کا نام احمد رکھا تھا، الیاذ باللہ. ساری دنیا پر احتجاج ہوا، پھر اس نے کہہ دیا ایم ساری مجھے پتہ نہیں تھا. جی پتہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن بے ایمان لوگ ہیں، اذیت پہنچانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. ہیرے منہ سے کہہ دیا جی مجھے افسوس ہے، جی ایم ساری مجھے پتہ نہیں تھا، جی معافی مانگ لی. اسی طرح نورڈک جرمنی بھی انگریزوں کی ایک قسم ہے، جیسا فرانسیسی ہیں، جیسا انگریز ہیں، یہ امریکن ہیں، یہ اسی قسم کی اقوام میں، جرمن بھی قوم ہے اسی طرح. تو ایک نورڈک جو مستشرق ہے، اس خبیث نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ غلط ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مرغی کے دورے پڑتے تھے اور اس دوران میں جو آپ بڑبڑاتے تھے اس کو لوگوں نے جمع کر کے قرآن بنا دیا. دیکھو کیسی تکلیف دہ بات اور کیسی اذیت ناک بات یعنی یہ لوگ کرتے ہیں. یہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، مستشرق کہلاتے ہیں، اور ہنود کی ہم رنگیلا رسول جس نے لکھا تھا بے ایمان نے جو مارا گیا، قتل کیا گیا، اس میں شرمناک باتیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس قسم کی باتیں جیسا کہ میور نے لائے پاک محمد کا مصنف جو ہے حضور کی شان یاد لکھی اور لکھا اس میں کہ انسانیت کی دشمن دو چیزیں ایک محمد کا قرآن اور دوسری محمد کی تلوار گویا کہ حضور نے تلوار کے زور سے دنیا کو مسلمان بنایا یہ بھی ایک غلط الزام تراش یورپ والے یہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں کہ اسلام جبر سے پھیلا حالانکہ اسلام میں تو کبھی بھی جبر نہیں کیا گیا اور اس کا اصول ہے لا اکراہ فی الدین کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے جبر کی اجازت ہی نہیں ہے نہ کبھی مسلمانوں نے جبر کیا لیکن یہ لوگ یورپ والے اور مستشرق اور یہ سب بے ایمان یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح روسیوں کے لٹریچر میں بھی موجود ہے کہ قرآن رجت پسندانہ کتاب ہے یہ رجت پسندی کی تعلیم دیتی ہے علیہ باللہ یہ ایسی تکلیف دہ باتیں مشرک اور کافر مخالف لوگ کریں گے کہیں گے جواب میں صبر سے کام لو یہی بات سمجھائی گئی اور صبر جو ہے ملت ابراہیمیہ کے اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول ہے جیسا کہ اللہ کی توحید نماز اور خدا کا شکر ادا کرنا اور اللہ کا ذکر جیسا کہ کل ذکر کے بارے میں ذکر ہوا اور اسی طرح صبر بھی اور صبر ہوتا ہے یہ ایک مصیبت کے وقت کوئی مصیبت آئے تو پھر انسان کو برداشت کرنا چاہیے اور یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت کو نازل کرنے والا ہے اور وہی اس کو اٹھانے والا ہے ہم ہی جزا فضا اور بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے برداشت کرنا چاہیے اور یہ صبر ابتدائے مصیبت میں زیادہ اس کا موقع ہوتا ہے تھک تھکا کر تو ہر آدمی صبر کرنے لگ جاتا لیکن ابتدا میں ایک مصیبت کے وقت اور دوسرا اطاعت کے وقت کوئی اطاعت بھی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی ہر اطاعت نماز ہو یا حج ہو یا روزہ ہو بغیر صبر کے قطعاً ادا نہیں ہو سکتی طہارت ہو یا کوئی بھی عبادت ہو کوئی بھی ریاضت ہو بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی اپنے نفس کو وہاں پابند بنایا جاتا اور اس اطاعت پر قائم رکھا جاتا ہے یہی صبر ہے اور تیسری بات ہوتی ہے کہ معصیت کے وقت جو گناہ کی بات آتی ہے تو اپنے نفس کو روکنا یہ اس میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے ان نفس لامارۃ بالسوء نفس تو انسان کو بہت برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اب اس کو روکنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے یہ صبر بہت بڑا وسیع اصول ہے اور اسی لیے یہ صبر جو ہے اس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب جو صبر سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بے حد و بے شمار اجر عطا فرمائے اتنا اجر ہوگا کہ جس کا شمار ہی کوئی نہیں ہوگا تو یہ صبر کا حکم دیا گیا یہ چھٹا اصول ہے مخالف لوگ بڑی بڑی ناشائستہ باتیں کریں گے غلط باتیں کریں گے لیکن صبر سے کام لینا بے حوصلہ نہ ہونا یہ فرمایا اور علیحدگی اختیار کرنا اچھی طریقے سے ان سے الگ ہو جائیں لیکن علیحدگی کا مقصد یہ ہے کہ خیرخواہی بہرحال دل میں قائم رہے یہ نہیں ہے کہ ظاہر میں الگ ہو جائیں دل میں خیال ہو ان کا یہ نہیں بلکہ اگر خیال ہو دل میں تو یہ کہ ان کو ہدایت ہی نصیب ہو تو اچھی جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وہ جو نہیں مانتے تو آپ ان کو کہہ دیں لکم دینکم ولی دین اچھا بھائی تم اپنے دین پر قائم رہو ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے نتائج دیکھ لو گے کیا ہوگا کیسے نتائج برآمد ہوں گے کیا آگے صورت پیش آئے گی لیکن حجر جمیل یہ ہے کہ دل میں خواہش ہو کہ خدا ان کو ہدایت عطا فرمائے جیسا کہ سخت اذیت دہ باتیں اللہ کے نبی نے اور تمام نبیوں نے برداشت کی اور یہی کہا، یہی کہا علامہ حد قومی فنم لا عالم، اے اللہ ہماری قوم کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یہ بے سمجھ ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں بے سمجھی سے کر رہے ہیں، یہی حجر جمی ظاہر میں چھوڑ دیں، چلو اپنے راستے پر ہو، لیکن حجر جمیل یہ ہے کہ دل میں خواہش ہو کہ خدا ان کو ہدایت ہی نصیب کرے، ہدایت سے محرومی اچھی نہیں ہے۔ یہ چھٹے اصول کی تلقین کرنے کے بعد اب مخالفین کی بات قرآن کریم کے اس اجتماعی اور عالمی پروگرام کی مخالفت کرنے والے لوگ، یہ ان کے بارے میں ہے، اور جزائے عمل کا مسئلہ اور ساتھ قیامت کی بات، اس واسطے کہ توحید کو ماننا اور قیامت کی فکر کو ماننا یہ دو بنیادی باتیں ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم میں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، تو وہ جزائے عمل کی بات بھی آ رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ذرنی والمکذبین، آپ چھوڑ دیں مجھے اور جھٹلانے والوں کو، جو کہ فارغ البال ہیں، اولی النعمۃ، نعمت والے، نعمت سے مراد ہے جن کے پاس سر و سامان موجود ہے، اسباب معیشت فراوانی کے ساتھ موجود ہیں، اولی النعمت کہہ دیں یا مطرف، دوسری جگہ مطرفین فرمائے، آسودہ حال لوگ، آسودہ حال لوگ، یا صاحب مال، ہر لفظ سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں، دولت مند لوگ، مالدار لوگ، سرمایہ دار لوگ، یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جن سے اس کی تعبیر کر سکتے ہیں آپ۔ آپ چھوڑ دیں مجھے اور جھٹلانے والوں کو، جھٹلانے والے اونچے پیمانے پر تو کیسر و کسرا ہیں، اور نچلے پیمانے پر عرب کے لوگ ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں اس پروگرام کی، اور ان میں یہ سردار لوگ، آسودہ حال لوگ پیش پیش ہیں۔ قرآن نے یہی بات سمجھائی ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خدا کی جانب سے خدا کا پیغام اور دین حق شریعت لوگوں کے سامنے پیش کی، تو مخالفت میں یہ آسودہ حال لوگ پیش پیش رہے ہمیشہ، دولت مند لوگوں نے نہیں مانا۔ ہرقل کی حدیث میں آتا ہے جو ابو سفیان نے نقل کی ہے کہ اس نے جب پوچھا تھا کہ اس جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو ماننے والے کیسے لوگ ہیں، آیا بڑے لوگ ہیں یا غربا اور کمزور، ابو سفیان نے کہا کہ ضعفاء ہیں زیادہ تر۔ تو ہرقل چونکہ سابقہ کتابوں کا علم جانتا تھا، پڑھا ہوا آدمی تھا، تعلیم یافتہ تھا، عیسائی مسلک رکھتا تھا، اس نے کہا وہ متباع الرسل، بخاری شریف میں موجود ہے مسلم میں، کہ نبیوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ، ضعیف لوگ، دولت مند لوگ آخر میں جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو پھر داخل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ 19 برس تک ابو سفیان نے بڑی مخالفت کی، انتہائی درجے کی، اور پھر مجبور ہو کر آخر اسلام میں داخل ہو گئے، کوئی اور راستہ نہیں رہا، ساتھی مارے گئے، بڑے بڑے قتل ہو گئے، بیٹا بھی کفر کی حالت میں مرا، اب کوئی راستہ نہیں تھا، آخر میں اسلام قبول کیا۔ یہ دولت مندوں کا حال، آسودہ حال لوگ، سرمایہ داروں کا حال، یہ لوگ نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، سب سے پیش پیش ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ سرداری اور اقتدار کے اپنے لیے خواہش مند ہوتے ہیں، تاکہ ہماری خواہشیں پوری ہوتی رہیں۔ اگر نبیوں کی بات کو مانیں گے بھی تو پابند ہونا پڑتا، یہ پابندی کو اختیار نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ہمارا حق۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ظاہری حالات، ان کے مالی حالات کمزور ہوتے ہیں، ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ یہ حکم چلائیں یا ان کو کسی قسم کی برتری حاصل ہو، برتری تو ہمیں نقص، نحنو اکثر و اموالم و اولادا، اولادیں ہماری زیادہ ہیں، مال ہماری زیادہ ہیں، تو کیا ہم ایک آدمی کا اتباع کریں جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوئی اس کی فوج سیکورٹی نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، خزانے نہیں ہیں، اس کی کوٹھیاں نہیں ہیں، لاؤ لشکر نہیں ہے، اس کا ہم کیوں اتباع کریں؟ یہ لوگ ہمیشہ پیش پیش ہوتے ہیں مخالفت میں. یہ اولی النعم اللہ نے فرمایا، یہ سرمایہ دار لوگ یہ ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں حق کی اور اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو اس کا آل سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا آپ چھوڑ دیں، ان سے ہم خود نبٹ لیں گے. نبٹنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے، صحیح انقلاب، تو جو جماعت ان اصولوں پر، چھ اصولوں پر تربیت پائی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس نظام کو چلانے والی ہوگی، وہ بازپرس کرے گی. دنیا میں تو یہ ہوگا، جیسا کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازپرس کرتے تھے. کوئی دولت مند وہ اس نظام کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. دنیا میں تو یہ جماعت مقابل میں آئے گی تو شکست کھائے گی، جیسا بدر کے موقع میں دیکھ لیا دنیا، حنین کے موقع میں دیکھا، دوسرے مواقع میں دیکھا، اور شکست کھانے کے بعد پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور اگر کوئی جرم کریں گے تو ان کو سزا دی جائے گی دنیا، چھوڑا نہیں جائے گا، اور اگر دنیا کی سزا سے بچ جائیں تو برزخ اور آخرت کی سزا یقینی ہے ہر دولت مند کے لیے جس نے برائی کی ہے دنیا میں اور حق کی مخالفت کی ہے اور اس پاک مشن کی مخالفت کی ہے، وہ برزخ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے کبھی نہیں بچے گا. خدا تعالیٰ اس کو گرفت میں ڈالیں گے. دنیا میں اگر بچ گیا تو ہو سکتا ہے بچ جائے، لیکن وہاں نہیں بچے گا. وہاں جب حشر کو فیصلے ہوں گے، انجیل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، حضور کے فرمان میں بھی موجود ہے، آپ کا فرمان بھی ہے بخاری مسلم کی روایت میں، اور ساتھ ہی انجیل کے بیان، انجیل متی میں موجود ہے کہ جب عدالت تخت عدالت قائم ہوگا، دولت مندوں کو بلایا جائے گا، اور ادھر سے پروردگار عالم فرمائے گا جن دولت مندوں نے صحیح طریقے کار اختیار کیا ان کو خطاب ہوگا کہ آؤ دائیں طرف بیٹھو، میں دنیا میں بھوکا تھا تم نے مجھ کو کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی پلایا، میں برہنا تھا مجھے لباس دیا، میں مسافر بن کر آیا تم نے گھر میں مجھے ٹھہرایا مہمانی کی میں، میں ننگا تھا تم نے لباس دیا. اور ادھر دوسری طرف دوسرے لوگوں سے خطاب ہوگا، اے ملعونوں ادھر آؤ، اور یہ ساری باتیں دہرائی جائیں، میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، میں پیاسا تھا، میں مسافر تھا، میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی. وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بھوکا پیاسا ننگا برینا بیمار مسافر ہو سکتا ہے؟ ادھر سے فرمائے گا کہ اے ملعونوں، وہ فلانا میرا بیمار بندہ تمہارے سامنے تھا، تم نے اس کی دستگیری نہیں کی، وہ مسافر آیا تمہارے پاس، تم نے اس کا کوئی اکرام نہ کیا، وہ برینا تھا تم نے اس کو لباس نہ دیا، وہ بھوکا تھا تم نے کھانا نہ دیا، وہ پیاسا تھا تم نے پانی نہ دیا، اگر تم اس کو دیتے تو میری رضا تم کو حاصل ہوتی اور تم جنت میں جاتے. ہیں ملعونوں، تمہارے لیے یہ جہنم کی آگ ہے، میرے سامنے سے اس میں چلے جاؤ. یہ انجیل متی کا بیان، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، یہ اس طرح فیصلے ہوں گے وہاں. تو یہ دولت مند پیچھے دوسری صورت میں گزر چکا ہے، دو باتوں کی بڑی اہمیت، کوئی دو دو